Radyo tiyatrosu. Peşin Hüküm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Efendim anne. Kısıver o radyonun sesini biraz. Tamam, kısıyorum. Neredeyse gelir baban. Birazdan yemeğe oturacağız. Nükhet, saat kaç? 6'ya geliyor anneciğim. Ay, oturduğum yerde uyuyakalmışım. Tarık gelmedi mi hala? Birazdan gelir. Ne dedin? Birazdan gelir diyorum. Ben de sofrayı hazırlıyordum zaten. Ha, iyi. O elindeki şeyi kime örüyorsun anneanne? Ne bileyim ben evladım. O elindeki şeyi soruyorum. Kime örüyorsun, kime? Aa, dilinin zoruna bak, ne bağırıyorsun öyle? Daha sağır değilim hamdolsun. Mutlaka başkasınadır tabii. Bana öyle güzel şeyler yapar mısın sen hiç? Daha geçen gün atkı ördüm evladım. Ne çabuk unuttun. Aa, hiç unutur muyum anneanneciğim? Sen dünyadaki anneannelerin en iyisisin. Dur yapma, boğacaksın. Vallahi boğacak bu beni. Koskoca adam oldun, hala akıllanamadın gitti. Ömer, ne yapıyorsun öyle? Rahat bıraksana kadıncağızı. Ne yapıyorum ki anneciğim? Bir şey yapmıyorum ki ben. Hadi git de kapıyı aç. Gelen mutlaka babandır. Peki. Bana yarım bardak su getiriver Nükhet. Bir de hapım olacak orada, sehpanın üstünde. Anne! Efendim? Buraya gel, seni istiyorlar. Tamam, geliyorum. Beşir amca. Peki, hadi git sen. Sehpanın üstünden anneannenin hapını da ver. Tamam anneciğim. Buyurun Beşir Bey, ne istemiştiniz? Bu saatte rahatsız ettim galiba, kusura bakmayın. Ama ne de olsa kapı komşusuyuz. Eve girmeden önce uğrar söyleyeceklerimi söylerim diye düşündüm. Az sonra Tarık gelecek Beşir Bey, sofrayı hazırlıyordum. Bakın, kısa konuşmak istiyorum Nükhet Hanım. Nasıl olduysa bir tesadüf oldu, beni o kadınla birlikte gördünüz. Ama sakın bundan hiç kimseye bahsetmeyin. Özellikle de karıma. Bunlar ne biçim sözler Beşir Bey? Ben sizi bir abi olarak bilirim. Hem ne kadını, ben sizi bir kadınla falan görmedim ki. Bana öyle demediler ama. Her neyse, tekrar görüşeceğiz. Hayırlı akşamlar. Kimdi o konuştuğun, Tarık mı? Hayır anneciğim, Tarık değil. Karşıki komşu bir şey sormak için uğramış da. Beşir amca değil mi? Susar mısın sen? Hem üstüne vazife olmayan şeylere karışma demedim ben sana. Bir şey demedim ki ben. Kötü bir şey mi söyledim yani? Tamam sus artık. Hadi git de bardakları getir. Yardım et biraz. Ne yaptı sana çocuk, öyle paylayıp duruyorsun? Bilmiyorum. Bazen aniden öfkeleniyorum işte böyle. Hah, bu sefer Tarık olmalı. Anneanne, o köpüren ilacını da getiriyorum masaya. Tamam tamam. Akşam namazı okundu değil mi? Oo, neredeyse yatsı yaklaşıyor. Ne dedin? Evet, okunalı çok oldu. Ay, diyorum. Ay sana kaç kere böyle bağırma demedim mi? Görüyorsun hastayım. İnsan bilmiyorum anneanneciğim diye cevap verir. Selamun aleyküm. Evin içinde yine bir patırgıdır gidiyor ya, hadi bakalım hayırlısı. Hoş geldin Tarık'cığım, nasılsın oğlum? Sağ ol Valide Hanım, iyiyim. Allah'a çok şükür, her şey yolunda sayılır. Yemek neredeyse hazır sayılır. Ne oldu Tarık, belli oldu mu senin işin? Evet oldu. Yarın erkenden Bursa'ya hareket ediyoruz. Ama ben Kamil Bey'i Bursa'ya bırakıp oradan Edremit'e geçeceğim. Dönmeyecek misin yani? O saatten sonra nasıl dönerim? Neyse, nasılsa telefon edip bildirirsin sen. Şimdi hemen sofraya geçelim isterseniz. Siz geçin, ben ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Ha, demin yukarı çıkmadan önce apartmanın altındaki bakkalda Beşir Bey'e rastladım. Ne istiyormuş? Yemekten sonra kahve içmeye geleceklermiş. Tam da sırası yani bu akşam. Olsun canım, misafirin her zaman başımız üstünde yeri var. Hadi geçin sofraya. Ben hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Ömer, Ömer yavrum. Ay, yardım et de kalkayım şuradan, gel. Geldim. Tamam. Hiç bu akşam sırası değil dedim Beşir'e. Tarık Bey'in yarın işi var, yolculuğa çıkıyor. Ne önemi var Nermin Hanım? Hem ben artık alıştım bu tür seyahatlere. Bu sefer yolculuk nereye Tarık Bey? Bursa, sonra da Edremit. Ama olsun, rahatım. Bizim Kamil Bey çok iyi bir patron. Neme lazım? Her konuda çok serbest bırakır bizi. Hiç sıkıntı çekmeyiz. Canımız nasıl isterse öyle davranırız. Hala, vallahi çok güzel. Ben şahsen sizin adınıza gerçekten çok memnun oldum Tarık Bey. Ne de olsa kapı komşusuyuz. Birimizin rahatı diğerini de memnun eder elbette. Evet öyle. Bizler de sizin gibi düşünüyoruz tabii. Nükhet nerede çocuklar? Nereye kayboldu birdenbire? Kahve yapıyor anneanne. Ay keşke bana yapmasaydı, içmem. Hiç canım istemiyor. Bugünlerde üzerinize afiyet. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Her yanım kırılıyor sanki. Arada sırada bir çarpıntı geliyor. Böyle pır pır pır pır pır havaya uçacak gibi oluyorum. Terhizinize dikkat ediyor musunuz? Ay ilahi çocuk. Geçen gün gümrükçünün hanımı da aynı şeyi söyledi. Vallahi hiçbir şey yediğim yok. Bir perizdir tutturmuşlar gidiyor. Sabahtan akşama kadar boğazıma bir lokma bir şey koymuyorum. Onu yeme, bunu yeme. Sonra da hastalanıyorum tabii. İnsan hiç aç yaşar mı? Ah ah, şimdikiler çok şey biliyorlar. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Perizden söz ettin mi yandın. Dokunacak ne varsa yiyor. Sonra da hastalanıyor tabii. Kahveler hazır. Durun canım, lütfen rahatsız olmayın siz. Aa, hiç olur mu? Bir dakika. Hiç olmazsa şunu alıp yardım edeyim size. Bu kahvenin kokusu bile bir başka türlü olmuş. Afiyet olsun. Tarık Bey şanslı adam. Hani nasıl diyeyim? Ne kadar övünse az. Bizim Nermin her şeyi güzel yapar ama kahveyi bir türlü beceremiyor. Böyle güzel köpüklü bir kahve yapamıyor nedense. Yok canım. Nermin Hanım'ın ne kadar becerikli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Efendim bende bir sekreter var. Arada sırada hadi bakalım Nurten Hanım bana şöyle okkalı bir kahve yap diyorum ama nerede? Vallahi Tarık Beyciğim adeta bulaşık suyu. Geçen gün Ömer'i gördüm de şaşırdım. Koskoca delikanlı olmuş maşallah. Dersleri nasıl, iyi mi? Çok şükür, bizi mahcup etmiyor Nermin teyzesi. Babasıyla ben elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Direksiyon başında gece gündüz demiyor çalışıyorum. İşte hepsi bunlar için. Tabii onun için. Anlaşılan delikanlı da buna layık olmasını biliyor. Bakın ben çok para kazandım ama okuyamadım. Ancak hayatta ne istersem elde etmesini bildim. Mesela Nermin'le evliliğim. Eşeciğim ne lüzumu var şimdi bunlardan bahsetmenin? Dur canım, niye? Yabancı mı Nükhet Hanım? Hadi gidelim artık biz. Hem Tarık Bey de sabah erken kalkacak. Bu bizim Nermin böyledir işte. Az önce kahve pişirmesini beceremiyor dedim ya. Lütfen saçmalama Beşir. Yalan mı? Hiçbir kadının methedilmesine dayanamazsın sen. Hadi yeter artık. Başkalarını rahatsız etmeye hakkımız yok. Özür dilerim Nükhet Hanım. Sizden de Tarık Bey. Ben herhalde budalayım. Hadi çekinme. İçinden ne geliyorsa söyle hadi. Derhal gidiyoruz. Hadi hemen. Bana bak. Benim bu tür konuşmalardan hoşlanmadığımı çok iyi bilirsin. Hiç kimsenin özel hayatına karışmak adetim değildir. Kendi çatım altında mesele çıkarmayı da arzu etmem. Yarın erken kalkmak zorundayım. İzninizle yatmaya gidiyorum. Benimle gel Nermin. Bu konunun devamını evde daha rahat konuşuruz seninle. Özür dilerim Nükhet Hanım. Çok özür dilerim. Önemli değil. Hadi üzmeyin kendinizi. Konuşmanın bu yöne kayacağını bilseydim bu akşam buraya hiç gelmezdim. Ama suç bende değil. Hadi bakalım gidiyoruz. Hayatımda bundan daha kötü bir gece yaşadığımı hatırlamıyorum. Ne susuyorsun öyle? Ömer uyudu mu? Uyudu tabii. Ben kahveleri yaparken uyumuştu. İyi. Ben de yatmak istiyorum artık. Neyin var senin? Beşir Bey'in öfkesi şimdi de sana mı geçti? O adamı hiç beğenmediğimi daha önce de söylemiştim sana. E'si o işte. Bu akşam buraya gelmek istediklerini söyleyen sendin. Bir bahane uydursaydın gelmeselerdi. Yarın yolculuğa çıkıyorum deseydin. Önemli olan buraya gelmeleri değil. Peki nedir önemli olan? Seninle konuşma tarzın Nükhet. Her önüne gelenle 40 yıllık dost gibi samimi oluyoruz. Bir bu eksikti işte. Şimdi de kalkıp beni suçluyorsun. O insanların karşımızda oturması ya da ne bileyim ben karısıyla arkadaş olman o adamın sana o şekilde konuşmasını gerektirmez. Sen ciddi mi söylüyorsun bunları Allah aşkına? Ne demek ciddi mi söylüyorsun? Adamın sana neler dediğini duymadın mı? Demek daha önce de konuştu bazı şeyleri ki rahat rahat söyleyebildin. Deli misin sen? Ben o adamla ne konuşmuş olabilirim? Bilmiyorum. Bak, yorucu bir gün geçirdim Tarık. Şimdi incir çekirdeğini doldurmayacak bir meseleyle canımı sıkma benim lütfen. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışacağına gerçeği anlasam daha iyi olur. Hangi gerçeği, ne gerçeği? Of, ne oluyor öyle? Nüket! Efendim? Ay, uyuyakalmışım. Misafirler gitti mi? Evet anne, gittiler az önce. Ay, yarım bardak su ver bana yavrum. Göğsüme bir ağrı çöktü birdenbire. Dur, sana ilacını da vereyim. Uyudun ya, belki de ondan olmuştur. Hiç uyumaktan olur mu canım? Ay, sanki bir ton yük var üstümde. Kırılıyor bütün kemiklerim. Vücudum lime lime koparılıyor gibi. Hadi iç şu ilacını. Tarık nerede? Buradayım valide hanım. Ama artık geç oldu. Gidip yatsam iyi olacak. Hadi bakalım. Cümleten Allah rahatlık versin. Nüket. Evet anne. Ne var? Bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak? Peki niye öyle bir acayipti Tarık? Ne bileyim ben. Bana bak, münakaşa falan etmediniz değil mi? Boş ver anne. Hadi gel de yatırayım artık seni. İyi tamam. Zaten başımı yastığa koysam hemen uyuyacak gibiyim. Uzat elini bana. Dur dur, yavaş yavaş. Ay ay, yavaş. Heh. Aman aman aman aman. Sessiz olun, gençliğinizin kıymetini bilin kızım. Bir yaştan sonra insan her şeyin boş olduğunu anlıyor ama iş işten geçiyor işte. Nüket Hanım, Nüket Hanım. Evet. Bir dakika durur musunuz? Ne istiyorsunuz? Dün akşam biraz kötü oldu. Ama ne yapayım, dayanamadım işte. İşim var. Hem annem evde yalnız. Ayrıca sizinle konuşacak herhangi bir şey olduğunu da sanmıyorum. Durun bakalım, durun. Hemen gidemezsiniz öyle. Size dayanamadım diyorum, anlamıyor musunuz? Sizinle görüşmek istemiyorum. Neden? Size karşı yakınlık duyduğum için mi? Bunlar ne biçim sözler? Evli bir insansınız, utanmıyor musunuz siz? Güzel. Ayaküstü ahlak dersi vermeye bırakın da daha önemli şeylere kulak verin biraz. Nermin Hanım çok iyi bir kadın. Nasıl olup da sizinle evlenmiş hayret ediyorum. Durun. Ben izin vermeden hiçbir yere gidemezsiniz. Çekin ellerinizi üzerimden. Ben Nüket Hanım istediğini elde eden bir adamım. Eğer aklıma bir şey koymuşsam o mutlaka olur. Yazık. Kapı komşumuzsunuz. Dertleştiğim bir arkadaşımın kocasısınız. Sizi bir abi olarak görmekte çok büyük hata etmişim. Bir abi ha? Evet doğru, bir abi. İleriyi gören bir abi. Kocanızla olan beraberliğiniz yürümeyecek. Siz düpedüz çıldırmışsınız. Delisiniz siz. Heh, işte. Şimdi beni daha iyi tanımaya başladınız. Deliyim tabii. Elbette deliyim. Ama bu deliliğe sebepsizsiniz. Sizin yüzünüzden. Yanlış kapı çaldınız Beşir Bey. Yanlış mı dediniz? Siz beni henüz tam olarak tanımıyorsunuz. Ben çok güçlü bir adamım Nüket Hanım. Düşündüğünüzden çok daha güçlü. Kocanızdan ayrılacaksınız. Eğer bunu siz yapmazsanız o zaman ne yazık ki ben yaptırmak zorunda kalacağım. Siz düşündüğümden de aşağılık biriymişsiniz. Bu söylediğiniz saçmalıklara hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Bir aileyi yıkmayı başaramayacaksınız. Önce bir ikaz Nüket Hanım. Bu konuştuklarımızdan hiç kimseye bahsetmeyeceksiniz. Beni tehdit edemezsiniz. Bugün yaptığınız bu konuşmadan dolayı ileride çok pişmanlık duyacaksınız. Beni rahatsız etmeye devam ederseniz ben de başka şeyler yapmak zorunda kalacağım. Ya demek öyle. Peki ne yapacaksınız? Hı? Polise mi gideceksiniz? Yoksa beni kocanıza mı şikayet edeceksiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Tabii ki bilemezsiniz. Ama siz böyle karşı koymaya devam ederseniz ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Unutmayın. Kocanız şoför. Şoförlükse dalgınlığa hiç gelmeyen bir meslektir. Maazallah ufacık bir hata koskocaman bir kazaya sebep olabilir. Kocaman bir kaza. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Sonu ölümle biten bir kaza. Hı? Ancak sizin gibiler bu tür tehditlere başvurabilir. Siz gerçekten çok basit bir insanmışsınız. Çekilin önümden. Eğer birazcık aklınız varsa bundan sonra benimle karşılaşmamaya çalışırsınız. Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim söylediklerimde. Sakın karşıma çıkmayın bir daha. İyi düşünün. Söylediklerimi iyi düşünün. Allah kahretsin. Bu sefer büyük bir hata yaptım galiba. çağırıp gidelim. En iyisi taşınalım bu evden. Bu o kadar kolay değil. O marketin yanındaki ev hem kirası da aynı. Hatta biraz konuşsak belki daha da ucuza verirler. Demek bu meselenin kapanması evin değişmesine bağlı sence? Sana her şeyi açık açık anlattım. Çünkü bir kadın kocasından hiçbir şey gizlememeli. Buna inanırım ben. Elbette gizlemeyecek. Hem gizlese ne olur zaten? Bu tür şeyler bir an içinde çıkar ortaya. Ortaya çıkacak ne var? Bu adam hasta, anlamıyor musun? Hasta ha? İşin içinden çıkmak için en kolay yol da hastalık bahanesi. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Şaşırıyorum. Sanki ne bileyim ben, bana hiç güven duymuyor musun gibi. Bunun güvenle falan bir ilgisi yok. Ama... Yok yok, hiç bir ilgisi yok. Bak, birazcık olsun anlayışlı olmaya çalışmalısın. Güldürme beni Nüket. Sen ne dediğinin farkında mısın? Neden söz ettiğini biliyor musun sen? Benim tek bildiğim, ortaklaşa hayatımızda hiçbir şeyin gizli kalmadı. En ufak bir olayı dahi birbirimize açıkça söyleyebilmemiz. Sen bu olaya ufak mı diyorsun? Bu olay senin için önemsiz bir olay, öyle mi? Bağırma lütfen. Bu tür konuşmaları Ömer'in duymasını istemiyorum. Neden? Sana karşı cephe alır diye mi? Hiçbir suç işlemedim ben. Ailemin namusunu her zaman her şeyin üzerinde tuttum. Evet öyle. Ama ne yazık ki bu sadece senin düşüncen. Lütfen benimle alay eder gibi konuşma. Sanki gerçekten suçluymuşum gibi davranıyorsun. Suçlusun tabii. Elbette suçlusun. Evine ve yuvasına bağlı bir erkeği kandırmaktan başka daha büyük suç ne olabilir sence? Ha, söyler misin? Yo, hayır. Dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorsun. Seni nasıl kandırabilirim? Böylesine adi bir suçlamayı bana nasıl yakıştırıyorsun Tarık? Yeter artık. Her şey ortada, inkar etme. İnkar ederek boşuna zaman kaybetme. Hayır Tarık. Hiçbir şey duymak istemiyorum artık. Bu işin buraya varacağını geçen akşam anlamıştım ben zaten. Esasen hemen o akşam karar vermem gerekirdi. Yanılıyorsun, haksızlık ediyorsun. Evet, evet. O akşam karar versem çok daha iyi olurdu. Hiç olmazsa benimle alay edercesine anlattığın o saçmalıkları dinlemezdim. Dinlememiş olurdum. Söylüyorum işte, her şeyi açık açık anlatmaya çalışıyorum. Hiç boş yere kendini yorma. Bu beraberlik burada biter Nüket Hanım. Ben artık aynı çatı altında seninle birlikte yaşayamam. Beni düşünmüyorsan çocuğunu düşün. Hiç olmazsa çocuğun için söylediklerime kulak ver. Çocuğum, öyle ya, zengin biri değilim. Çocuğuma gerektiği gibi bakamıyorum diye belki de. Beşir Bey gibi para içinde yüzmüyorum diye belki de, değil mi? Yeter, yeter artık. Bu gözyaşlarına kanacak kadar budala değilim. Sen beni gözü kapalı bir ahmak yerine de koysan ben öyle değilim. Öyle olmadığımı çok iyi anlayacaksın. Beni aldatmanın ceremesini çok pahalıya ödeyeceksin. Yapamazsın, bu kadar anlayışsız olamazsın. Artık yokum. Şu andan itibaren terk ediyorum bu evi. Tarık. Daha sonra tekrar geleceğim buraya. Ömer'i alıp onu da birlikte götüreceğim. Tarık dur, dur lütfen, lütfen. Vallahi göreceğim geldi. Hep öyle Semihacığım ama görüşmeye de vakti yetmiyor insanın. Ne zaman niyetlensen bir iş çıkıyor. Aslında haklısın tabii. Mutfak, bulaşık, çarşı, pazar. Bir de bakıyorsun akşam oluvermiş. Ben de bizim ufaklığı hava alsın diye getiriyorum buraya. Çarşı dönüşü hem biraz dinlenmiş oluyorum, hem de o biraz salıncaklara filan biniyor işte. Tat tuz kalmadı. Ne almaya kalksam ateş pahası. Yalnız pahalılık olsa gene iyi. Ar namus. Neyüzübillah yok olup gitti. Dur hele dur. Yine sende yeni yeni haberler var galiba. Sakın duymadım deme. İnanmam vallahi. Hadi çıkar ağzındaki şu baklayı. Yine neler oldu da biz duymadık ha? Hadi anlat Semiha. Ayol aynı mahallede yaşıyoruz. Yer yerinden oynasa haberin olmayacak senin de. Söylesene şunu canım, çatlatma insanı. Nüket. Ne olmuş Nüket'e? Hem hangi Nüket? Aman hangi Nüket olacak Allah aşkına? Hani şu eczanenin yanındaki apartman? Sacit Beylerinki mi? Hiç Sacit Beylerin olur mu canım? Sacit Beylerin bir üst tarafı oluyor. Nüket diyorum, Nüket. Hani şu yaşlı annesiyle oturan. Kocası şoför. Tarık Bey. Ha tamam, sen de öyle desene canım. Tarık deyince çıkardım kim olduklarını. Ne olmuş peki? Ne olacak ayol? 2 aydır yer yerinden oynuyor. Sağır sultanlar bile duydu. Sen kalk, karşı dairedeki adamla bir olup kocanı aldat. Yok canım. Ay ne demek yok canım? Aynen söylediğim gibi. Fazlası var, eksiği yok. Bütün bir mahalleye rezil rüsva oldu. Kimse ne kapısını çalıyor ne evine gidiyor. Kocası da uğramıyormuş artık. Hiç kimse suratına bakmıyor edepsizi. Peki ama ne malum? Hem nereden anlamışlar kocasını aldattığını? Sen de bir başka tuhafsın yani Mezide. Darılma ama hayatımda senin kadar safına rastlamadım. Aman canım, ne malum bir iftiraya kurban gitmeli. Ay yo yo, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Vardır mutlaka çetrefilli bir iş. Baksana ayol, kocası bile çekip gitmiş diyorum sana, anlamıyor musun? Sen de biraz fazlaca emin konuşuyorsun ama. Elbette konuşurum Mezideciğim. Olaydan 2 gün sonra hiç ummadığım bir yerde kocasıyla karşılaştım. Bir an olsun fırsatı kaçırmayıp konuşuverdim adamcağızla. Vallahi korkulur senden. Peki ne dedi, ne konuştun onunla? Konuştum tabii, konuştum ama öyle değil. Hani şöyle biraz da dokunduruverdim. Kötü bir şey söylemeseydim bari. Hiç açık vermedi. Doğrusu ağzı sıkı bir adam. Ama ben gene de maşallah aslanlar gibisiniz dedim. Baktım dinliyor. Sonra da şöyle diyiverdim. Dünya yıkılmadı ya, alırsınız çocuğunuzu yanınıza. Olmazsa bir kere daha evleri verirsiniz. Hiç öyle söylenir mi canım? Yangına körükle gidiyorsun sen de. O ne dedi peki? Pek öyle bir şey söylemedi. Allah ne yazdıysa o olur dedi. Allah Allah. Vallahi canım sıkıldı benim bu işi. Aa, bak bak bak, o kadın işte Nüket. Bu yana doğru geliyor. Gelsin de biraz konuşalım. Belki de susuzdur kadıncağız. Ay deli misin sen? Hadi çevir kafanı bu yana da en iyisi görmemiş gibi yapalım. Hiç olur mu canım? Ne kadar da ayıp bu. Hadi ne diyorsam onu yap sen Mecide. Hem bir bildiğim olmasa ben senden önce konuşurdum zaten. Bugün kocasına yapan insan yarın da sana bana yapar ayol. Hadi çevir başını çevir. Ona doğru bakmazsak yanımıza gelmeye cesaret edemez. Kim o? Nüket, sen misin? Evet anne, benim. Ben geldim. Uyuyakalmışım. Tarık geldi zannettim. Dur bakayım, neden öyle terlemişsin sen? Hiç bu kadar uzun süren bir iş görmedim. Telefon ederdi her zaman gittiği yerden. Dedim ya sana, bu seferki yolculuğu biraz uzun sürecek. Dur da sırtına şu havluyu koyalım önce. Sonra da çamaşırlarını değiştiririz. Bugün biraz çarpıntım var gibi. Ama düne nazaran daha iyiyim Allah'a şükür. Bak Nüket, benden sana bir nasihat. Eğil biraz anneciğim, şöyle biraz eğilirsen daha rahat koyarım havlu. Tamam, sen de beni böyle çocuk yerine koyar gibi davranma Allah aşkına. Estağfurullah güzelim, o ne biçim söz? Hadi yeter artık, oldu. Şu yastığı da arkana koyalım ki biraz daha rahat edesin. Artık benim için rahat edecek tek bir yer var, onun da ne olduğu malum. Hani söz vermiştin bana. Hani bu tür kötü şeyler söylemeyecektin hiç. Bak bir daha böyle konuşursan vallahi darılırım, haberin olsun. Yemin etme. Sana kaç kere boş yere yemin etmenin iyi bir şey olmadığını söyledim. Dur bakayım şöyle. Neyin var senin? Yüzün solgun, gözlerin kıpkırmızı. Benden bir şeyler gizliyorsun. Ihlamur mu, ada çayı mı? Çocukken de böyleydin. Sıkıştın mı laf değiştirmek istersin ama beceremezsin. Hadi söyle, ne derdin var? Kocanla bir şey mi geçti aranızda ha? Aşk olsun anneciğim, oturduğun yerde neler de kurup düşünüyorsun öyle. Vallahi roman yazmalıymışsın sen. Ya ne demezsin, bir o eksikti zaten. Ama hani biri beni dinleyip de görüp yaşadıklarımı yazsa, herhalde mükemmel bir roman olurdu. Hadi yorma kendini. Ben hemen gidip sıcacık bir ıhlamur yapayım sana. Bu terin üstüne bir fincan içersen iyi gelir. Tarık bir türlü gelmedi. Ömer okulda. Sen de her gün çıkıp bir yerlere gider oldun. Bu ev eskisi gibi değil. Bir tuhaflık var. Düşünme diyorum sana. İşi ne zaman biterse o zaman döner Tarık. Ömer'in de okulu var. Tabii ki okuluna gidecek. Bütün iş bana bakıyor. Yalnız kalmanı istemesem de çıkmak zorunda kalıyorum. Allah'tan Nermin var. Tarık gitti gideri bizi hiç yalnız bırakmadık. Hah bak, adını andım, kapı çaldı. Gelen mutlaka odur. Merhaba Nüket. Ben de şimdi anneme kapıyı çalanın sen olabileceğini söylüyordum. Gelsene. Muhallebi yapmıştım sabahleyin. Birazcık da Ömer'le anneanneye getirmek istedim. Zahmet etmişsin. Hadi gel içeri, bir fincan kahve içip biraz dertleşiriz. Uyumuş galiba. Evet öyle. Hadi gel mutfakta oturalım istersen. Kahveyi orada içeriz. Hiçbir haber yok mu? Hayır. Telefon da mı etmiyor? Hayır Nermin. Bunu herhalde Ömer de seyahatte olduğuna inansın diye yapıyor. Evet anlıyorum. Bilsen ne kadar sıkılıyorum. Bu hayata daha fazla tahammül edebileceğimi hiç sanmıyorum. Dayanıklı olmalısın. Göreceksin, her şeyin bir anda düzeleceğine inanıyorum ben. Senin suçlu olmadığını o da anlayacak. Sana böyle davrandığı, bu acıları çektirdiği için mahcup olacak. Anlattım. Her şeyi söylediğim halde dinlemedi. Ne dediysem, ne yaptıysam anlatamadım derdimi. İşin aslını esasını öğrenmeden nasıl hüküm verebilir? İnsan kendi işinin anlattıklarına nasıl olur da güvenmez? İyice araştırıp sormadan bir aile yuvasını terk etmek neye yarar? Nüket, lütfen. Üzme artık kendini bu kadar. Bütün bu olanlara bizim sebep olduğumuzu düşündükçe kahroluyor. Siz ya da bir başkası ne fark eder? Bir erkek eşine biraz olsun güvenmeli, biraz olsun dinlemeli onu. Hadi yeter artık, ağlamakla bir şey halledemez. Dur bakayım. Dur şöyle. Kendini bu kadar kapıp koyuvermen doğru değil. En fazla gücüme giden de arkadaş, dost, komşu diye bildiklerim. İnsanlar ne diye olayları bire bin katıp anlatırlar. Dedikodu üreterek dost dediklerinin kuyusunu kazarlar böyle. Gel hadi gel. Şöyle otur. En yakın bildiklerim yolda gördükleri zaman başlarını çeviriyorlar. Bu haksız olay yüzünden dostlarım, arkadaşlarım birer birer benden uzaklaşmaya başladılar. Konuşacak, dertleşecek bir sen kaldın Nermin. Beni dinle Nüfet. Şu an her şeyden önemlisi güçlü ve kuvvetli olman. Annen ve Ömer'e karşı hiçbir şey fark ettirmemen. Ben yanındayım. Her an, ne zaman istersen. Beşir de hala dönmedi Adana'dan. Dönemiyor. Usanç içinde. Sağ ol Nermin. Teşekkür ederim. Sana karşı yaptığı terbiyesizlikten çok mahcup. Bu da bizim kaderimiz. Böyle bir olayı ben üçüncü kez yaşıyorum. Sen çok iyi birisin Nermin. İyi bir dostsun. Dün akşam Adana'dan telefon etti bana. Artık bu evde oturamayacağını, bir başka eve taşınmamız gerektiğini söyledi. Buradan ayrılırsan iyice yalnız kalırım. Önemli değil. Gerekirse her gün yanında olurum ben yine. Yeter ki bu saçmalık bir an önce sona ersin. Tarık Bey eve dönüp yuvasının başına geçsin. Bir iş var dediler. Yarım günmüş. Yarın sabah gidip şansımı deneyeceğim. Ömer'in okulu var. Annemse malum. Elde avuçtaki yetmiyor. Olan da gidip tükenip yok oluyor. Bak, sana bir miktar para verebilirim. Hem daha önce de söylemiştim sana. Yok. Çok teşekkür ederim. Şimdilik idare ediyorum nasılsa. Hem şu yarınki iş olursa biraz daha rahatlarım herhalde. Kim geldi acaba? Ömer'dir. Bir dakika, hemen geliyorum. Merhaba anne. Hemen söyleyeyim, yazılı umduğumdan daha iyi geçti. Sen ne yaptın? Hadi çıkar sırtındakini de içeri gel. Kim var? Yabancı değil, Nermin teyze. Tamam, ellerimi yıkayıp geliyorum. Anneannem nasıl? Babamdan haber var mı? Gel de konuşuruz. Ben de sana bu arada çay hazırlayayım. Tamam, hadi geliyorum. Ömer mi? Evet. Belli etmemeye çalışıyor ama tedirgin. Bir şeyler hissetmesine rağmen henüz açılamıyor. Sormadıkça söylemesen de. Her şey düzelene kadar böyle gitmesi daha iyi. Her şeyin düzeleceğinden ben de o kadar emin değilim Nermin. Tarık'ı tanımıyorsun, inatçıdır. Bu asılsız olayı bir gurur meselesi yaptı. Hani benim çayım? Önce Nermin teyzene bir hoş geldin de. Nasılsın Ömer? Teşekkür ederim Nermin teyze. Nüket! Nüket! Neredesin Nüket? Buradayım anne, bir dakika geliyorum. Ben de görmek istiyordum anneanneyi. Uyandı herhalde. Hadi gelin de içeride oturalım bari. Ben çayla şu böreklerden yiyeceğim biraz. Doyurma karnını onlarla. Sonra akşam hiçbir şey yemiyorsun. Tamam, doyurmam, merak etme. Azıcık yerim ben de, tamam mı? Anneanne merhaba. Nasılsınız? İyiyim yavrum, iyiyim. Nüket nerede? Buradayım anneciğim, buradayım ya işte. Çocuklar, bu odanın içi neden bu kadar karanlık böyle? Ay, bir titreme geldi ki sormayın. Hava mı soğuk yoksa ben mi üşüyorum? Sırtın açılmış da ondan üşüyorsun anacığım. Şu battaniyeyi şöyle sıkıştırırsak olur. Hadi bakalım, nasıl, böyle iyi mi? İyi evladım, iyi. Sağ ol, Allah razı olsun, ömrüne bereket. Nerede Tarık? Niye gelmedi hala? Henüz dönmedi dedim ya sana. Ne demek dönmedi canım? Bir evin erkeği olur. Aile reisi. Evin beti bereketi ailenin hep bir arada yaşamasıyla mümkündür. Oh, bu hanım kim Nüket? Kim olacak anneciğim? Nermin Hanım. Tanımadın mı? Nermin Hanım öyle ya. Deminden beri tanıyorum diyorum ama nereden? Ay çok üşüyorum Nüket. Donuyor gibiyim sanki. Ömer. Efendim anne. Gel de yardım et bana. Anneanneni odasına alalım. Ben de yardım edeyim size. Ömer alışık Nermin'cim. Ama sen istersen şu battaniyeyle yastığı alıver bari. Anneciğim şöyle biraz dur da kaldırıverelim seni. Niye? Bir yere mi gidiyoruz? Odana götürelim de orada yat. Doktor mu gelecek? Yok. O doktorun bana hiçbir faydası olmadı Nüket. Baksana durmadan uyuyorum. Vücudumun her yanı kırılıyor. Durun, yavaş olun biraz. Bu oğlanda hiç merhamet yok. Sanki kuvvetini bende deniyor. Ne yapayım anneanneciğim? Tutmayayım mı yani? Tutmadan nasıl kaldırırım seni? Hadi sen de cevap verme işte. Gir şöyle koluna. Of aman. Ay. Ömer acele etme. Yavaş. En iyisi ben de yardım edeyim. İkinizin yapması biraz zor olacak. Sağ olun Hermin. Teşekkür ederim. Sen şöyle geç Ömer. Hı-hı. Hadi bakalım. Bir kere daha deneyelim şimdi. Mecide Hanım. Nereden gene böyle ayol? Çarşıdan mı? Çarşıdan tabii. Nereden olacak? Yine park sefası öyle değil mi? İşte. Hep şu minicik kız hava alsın diye. Gel. Gel de biraz otur şöyle yanıma. Oh. Vallahi bütün vücudum perte gibi olmuş. Aman. Millet nasıl yapıyor, nasıl yaşıyor? Bir duysan hayretler içinde kalırsın. Yine bir şeyler duydun sen galiba. Seninki iş aramış. Kim? Kim olacak canım? Hani şu geçen gün konuştuğumuz mesele. Nüket var ya Nüket, o kadın işte. Barışmışlar mı? Yok efendim, ne gezer. Hiç o adam o kadına döner mi bir daha? Zavallıcık. Allah kimsenin başına vermesin. Ama buna müstahak. Şimdi de kocasını aldattığı adamın karısıyla aralarında su sızmıyormuş. Anlamadan etmeden böyle söylemeyin. Ay yo, bunun anlaşılacak filan bir yanı yok. Demek o kadının da mezhebi genişmiş. Kocasıyla bir olan kadınla dostluk kurup arkadaşlık ediyor. Tüt. Dağlara taşlara kuru ağaçlara. Artık kalkayım ben. Evde yapılacak bir sürü iş beni bekliyor. Dur canım, bitmedi ki daha. Bugün iş aramaya gitmiş Terzi Hikmet'in yanına. Hikmet bu, kaçın kurası. Ağzının payını bir güzel verivermiş tabii. Sanki kendisi pek mefah bir şeydi. Ne de olsa eski kurt. Bu tür dalaveraları iyi bildiği için o Nüket denilen kadını almamış işi. Kızım senin adın çıktı bir kere, buraya laf gelmesini istemem demiş. Yazık, çok yazık. Suçlu olup olmadığı belli olmayan bir kadıncağız kimlerin eline düşüyor? Kimlerin eline düşüp de ne hakaretler görüyor? Ne demek istediğini anlayamadım Mezideciğim. Bu meseleyi sana anlattığımdan beri o kadını tutar gibi bir halim var. Tutup tutmamak önemli değil. Ama eğer masumsa bu kadar insan çok büyük kötülük ediyor ona. Ayıp ediyorlar, günaha giriyorlar. Aa, sen de bir tuhaf konuşuyorsun ama. Tuhaf konuşmuyorum, gerçek neyse onu söylüyorum. Sen de artık bu konuyu hiç kimseyle konuşmasan iyi edersin. Ay yok canım. Kimle konuşacağım? Hem zaten ne üstüme vazife benim. Hani seni çok sevdiğim için ne duyduysam anlatayım dedim. Yoksa dedikodu derim. Bak Semihacığım, bundan sonra bu konuda hiçbir şey duymak istemiyorum ben artık. Ay sen duymak istemiyorsun da ben mi istiyorum yani? Her şey ortada. Gizlemeye bile lüzum görmüyorlar. Bu tür şeyler benden uzak Mezideciğim. Çok uzak. Hadi bakalım, hadi. Allah'a ısmarladık. Güle güle canım, güle güle şekerim. Ne zaman ararsan buradayım ben. Ara sıra gel de dereden tepeden sohbet edelim. Çok özür dilerim, bir hayli geç kaldım, öyle değil mi? Hadi gir içeri. Seni bu saate kadar oyaladığım için kusura bakma lütfen. Önemli değil Nüket. Hiç önemli değil. Ne oluyor? Kimler var öyle içeride? Yoksa yeni bir felaket daha mı? Anneanneyi kaybettik. Başın sağ olsun. Anneannem öldü anne. Öldü anne. Anne, anneciğim. Anneciğim, zavallı anneciğim. Yeter ama Nüket, sabaha kadar uyumadın. Bak, 10 oldu saat. Hiç olmazsa 1-2 lokma bir şey yemelisin. Sağ ol Nermin, istemiyorum canım. Çay yaptım. Hadi biraz gayret et. Seni böyle gördükçe Ömer de çok üzülüyor. Nerede o? Odasında. Unuttum. Cenaze için gereken muamelelerle Sait Bey ilgileniyor. İkindiye kaldırılacağını söyledi. Anneciğim, zavallı anneciğim. Sana bir fincan çay getireyim ben. Uykuya daldı ve öylece öldü demek. Diyorum ya, ilacını verip sırtını örttüm. Uyumak istediğini söyledi. Sonra aradan uzunca bir zaman geçince merak ettim. Yanına gittiğimde ölmüş. Allah. Her şeyi Ömer için katlanıyorum. Zaten o olmasaydı. Bak şimdi de saçmalamaya başladın ama. Ben gidip şu çayı getireyim. Hiç olmazsa bir bardak çay iç. Anne. Gel Ömer. Babama nasıl haber vereceğiz? Hadi anne söyle. Nasıl haber vereceğiz babama? Bilmiyorum Ömerciğim. Hiç bilmiyorum. Babama söylemezsek çok kızar. Anneannem onu ne kadar severdi bilirsin. O da anneannemi çok sever. Sever tabii. Elbette sever. Peki nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum. Şirkete telefon edelim tamam. Şirketten nasılsa nerede olduğunu biliyorlardır öyle değil mi? Haklısın Ömerciğim. Şirkettekiler nerede olduğunu biliyorlardır tabii. Ama babam burada hiçbir yere gitmedi. Bize kırgın. Bize kırgın olduğu için gelmiyor eve. Bunu da nereden çıkarıyorsun Ömer? Biliyorum işte. Hep babamı soruyordu anneannem. Ama sen hiçbir şey söylemiyordun. Ömer. Anneannemle arkadaş gibiydik biz. O benimle daha çok konuşurdu. Babamla münakaşa ettiğinizi söyledi bana. Babam çok kızmış sana. Evet, anneannen doğruyu söylemiş Ömerciğim. Ama sen küçüksün. Büyükler arasında geçen şeyleri duymanı istemedim ben. Peki babanın neden kızdığını da biliyor musun? Hayır. Neden kızdığını bilmediğini söyledi anneannem. Ama merak etme, yakında barışırlar dedi. Ömer, bakar mısın biraz? Evet Nermin teyze. Al şu parayı. Bir koşu karşı eczaneden bana bir aspirin al. Gel hadi yavrum. Peki Nermin teyze. Çabuk dön ama. İkimiz de anneni yalnız bırakmamalıyız. Merak etmeyin hemen dönerim. Ne söylediğini duydun değil mi? Evet duydum. Bu yüzden uzaklaştırmak istedim. Kendini tutamayıp ona söylenmemesi gereken bir şey söylersin diye korktum. Bir an sanki dünyanın başıma yıkıldığını sandım. Ailede ilk olarak bir büyüğün kaybını yaşıyor. Böyle düşünmelisin. Onu anlayışla karşılaman gerek. Eğer oğlum da bu dedikodu batağının içine sürüklenmişse, eğer o da annesi hakkında hayır, böyle... Hayır Nükhet'ciğim. Bir de bunu düşünüp iyiden iyiye bitirme kendini. Rahmetliden ne duyduysa onu söyledi sana. Diyorum ya, bu sadece bir tepki. Anneanne ölmeseydi, bir büyük kadar olgun davranıp seninle babası arasına girmeyecekti. Sakın ona kızayım deme. Ah, hayır. Benim hiç kimseye kızmaya hakkım yok artık. Hiç kimseye. Bütün bunlar bizim yüzümüzden geldi başına. Sen çok iyi bir insansın. Evet, böyle bir olayın çıkmasına kocan sebep oldu. Ama bir eş, bir kadının kocası dışarıdan gelen darbelere karşı bu kadar mı zayıf olmalı? Bir erkeğin karısına güvenmesi gerekmez mi? Sırf bir şüphe yüzünden sıcak bir yuvanın yıkılmasına nasıl göz yumulur? Dayanmamız gerek Nükhet. Çevredeki kötü niyetli insanlara bir ailenin kolay kolay yıkılmayacağını ispatlamamız gerek. Ah, bu o kadar zor ki. Evet zor. Ama önemli olan zoru başarmak değil midir? Tıpkı senin yaptığın gibi. Kayıp bir koca, ölen bir anne ve masum hayatı sarsılan bir çocuk pahasına. Söyleme. Böyle söyleyip de günaha girme Nükhet. Allah ne takdir ettiyse o olur. Sıkıntıya ferahlı günlerin müjdecisi olarak bakmayı biz kadınlar daha iyi biliyoruz galiba. Sağ ol. Sana çok şey borçluyum. Hadi. Şundan birazcık olsun içersen iyi gelir. Şimdi daha iyisin değil mi? Evet. Dün akşam Beşir telefon etti Nükhet. Anneannenin ölümü için başsağlığı dilemek istemiş. Ya öyle mi? Hala gelmiyor mu eve? Hayır. Bu eve bir daha giremeyeceğini söylüyor. Arkadaşı bir ev tutmuş bize. Hafta içinde taşınacağımızı söyledi. Anlıyorum. Beşir aslında iyi bir insan. Ama onun da zayıf yanları var. Seni çok arayacağım. Aynı şehirde olacağız. İstediğimiz an birbirimizi görebiliriz. Bir şey daha söyledi Beşir. Ne? Tarık'la görüşmüş. Tarık'la mı dedin? Ne zaman? Bilmiyorum. Ama görüştüğünü söyledi. Peki ne demiş? Ne konuştuğu hakkında bir şey söylemedi mi? Hayır. Anneannenin ölümü için başsağlığı dilemiş. Defin için yardım teklif etmiş ama seninki biz hallediyoruz demiş. Ömer olmalı. Şimdi açarım ben. yapsan ne etsen nafile. Hepimizin gideceği yer burası. Zavallı kızcağız sapsarı olmuş. Olmaz mı ayol? Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz demişler. Aferin mahalleli. Kızı kara günlerinde yalnız bıraktılar ama hiç olmazsa cenazeye gelmişler. Elbette gelecekler. Cenazeye gelmek hem komşuluk hem de insanlık görevi. Bak nasıl da sokulmuşlar birbirlerini. Şu kadıncağız ölmeden barışsalardı. Boşu boşuna günahına girdiler kızcağızın. Nur topu gibi evladı var. Herkesin ağzı torba değil ki büzesin. Bu taş bana mı? Hadi gel, mübarek yerde mesele çıkarmayalım. Yanlarına gidip baş sağlığı dileyelim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Allah geride kalanlara ömür versin. Babacığım. Evet Ömer. Annem seni çağırıyor. Pekala yavrum, hemen geliyor dersin. Baba. Evet. Bir daha bizi hiç bırakmayacaksın değil mi? Ben sizi hiçbir zaman bırakmadım ki. Benim aslan oğlum. Hadi gel. Annenin yanına gidelim. Radyo tiyatrosu.